श्रीमते रामचंद्राय नमः। ॐ नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय। बागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादिनवलक्षण लक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुरस्थली के राधा यशो मुखर मत्त खगावली के राधा विहार विपिने रमताम मनो में। राधा विहार विपिने रमताम मनो में। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। ऑफ कर दो स्विच। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक इनके पद वंदन किए नाशय विघ्न अनेक बंदौ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि करनि कर प्रणवौ पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षोः सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकम् कविवर वचसाम जीवनम सज्जनानाम बीजम धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवताम भूतये राम नाम। श्री राम जय राम जय जय राम

पतित सभी गाइए मैं हरि पतित पावन सुने मैं हरि पतित मैं पतित तुम पतित पावन सुरपुर मने प्रणयायो अद्भुत है। गोस्वामी जी कहते हैं कि हे हरे, हे प्रभो, हे चित्त चोर, मैंने वेद, इतिहास, पुराण, धर्मशास्त्र, संतों की वाणियों में, संतों के द्वारा हमने सुना है आप पतित पावन। मैंने पतित पावन आप हैं ऐसा सुना है। तो हे भगवान, हमने जो कुछ सुना है, समझा है, जाना है, उसको आज सत्य करने का अवसर आ गया। मौका बढ़िया है, सूखे ना आप, क्योंकि पतित पावन को पतित की आवश्यकता है। पतित के बिना पतित पावन कैसा? तो आपके पतित पावनत्व को चरितार्थ करने के लिए मैं पतित आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आप मुझे पावन बना दीजिए, और नहीं बनावेंगे पावन आप, इसमें एक अर्थ है, विशेष ध्वनि है, वो ये है, यदि मुझ पतित को आपने पावन नहीं बनाया तो फिर कहना पड़ेगा कि आप तो केवल बातों बातों के पतित पावन हैं। लोग कहते हैं ये तो बातों के देवता हैं, मतलब बात ही बात करते हैं, बाकी क्रियात्मक रूप में, प्रयोगात्मक रूप में, प्रैक्टिकली रूप में कुछ नहीं है, कोरी बातें बातें। इसी भाव का नाभा जी का पद है, भक्तमाल ग्रंथकार श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज का पद है, बहुत प्यारा पद है। वे कहते हैं बात नहीं हो पतित पावन, बात नहीं हो पतित पावन, बात नहीं हो पतित पावन बातन ही हो मोते काम परे जान हुगे मोते काम परे जान हुगे बिन रण सूर कहावन बिन रण सूर कहावन बातन ही हो पतित पावन बातन ही हो नाथ आप बातों बातों में पतित पावन बन गए। मेरे जैसे पतित से पाला पड़े और मुझे पावन बनावे तब आपकी पतित पावनता चरितार्थ होगी। विनरण सूर कहावन, बिना युद्ध किए ही कोई सूरवीर का खिताब लेना चाहे तो ये कैसे संभव है? अरे मेरे जैसे पतित का उद्धार करो तब आपकी पतित पावनता है। ठाकुर जी बोले अरे भाई ऐसा आरोप क्यों लगाते हो? हम तो पतित पावन थे, पतित पावन हैं और पतित पावन ही रहेंगे, तुम्हें संदेह क्यों हो रहा है? मैं संदेह तो नहीं हो रहा, मैं तो प्रार्थना कर रहा हूँ मुझ जैसे पतित को पावन कीजिए। हाँ हाँ हे प्रभु आप पतित पावन अवश्य हैं, पर जिन पतितों को आपने पावन बनाया वे कैसे थे? को टाक द्वे टाक पौसेरा बड़ी बड़ाई से हो पूरण पतिताई सो जो पाषाणन मेरु बातन ती हो पतित पावन बातन ही कोई छटाक भर का पापी, कोई दो टांक माने दो छटाक का पापी, कोई पाव भर का पापी, कोई आधा शेर का पापी और मैं तो पूरा एक शेर का पापी नहीं बड़ी बड़ाई शेर। आपकी लिस्ट में जो सबसे बड़े पापी हैं अजामिल जैसे एक शेर के पापी, लेकिन मैं न छटाक हूँ न दो छटाक हूँ न पाव भर हूँ न आधा शेर हूँ न एक शेर हूँ, मैं तो पाप में सुमेरु पर्वत के समान हूँ। यहाँ नाप तोल है ही नहीं। भगवान बोले कोई बात नहीं बने रहो सुमेरु के समान बने रहो। बोले भगवान फिर भी अंतर तो है। क्या? सतयुग त्रेता द्वापर हू के सतयुग त्रेता द्वापर हू के पतितन को गति आपी पतितन को उन्हें हमें बहुते अंतर है हम कल युग के पापी आ उन्हें हमें बहुते अंतर पैर हम कल युग के पापी बातन ही हो पतित पावन बातन ही हो ओ दिन मणि खद्योत आन खल अविद्या को जू उजागर गोपद पावन के न सरवर हो दुर्मती जल सागर बातन ही हो पतित पावन बातन ही हो पतित हा नाथ आप तो सूरी हैं हम जुगनू हैं मैं दुर्मति का समुद्र हूँ पाप का समुद्र हूँ हो दुर्मति जल सागर गाय के बछड़े के खुर के गड्ढे में पानी भरा हो उसे कोई ठीक ठाक कर दे वो नहीं मैं तो पाप का समुद्र हूँ इसे शुद्ध कीजिए अंतिम बात हा हा हा बहुत प्यारी बात पतित पावन विरद तिहारो पतित पावन विरद तिहारो सोई करो परमान सोई करो पाहन नाव पार करो नाभा पाहन नाव पार करो नाभा के हरि पकरो कान के हरि पकरो का बातन ही हो पतित पावन बातन ही हो पतित पावन हे नाथ आपका पतित पावन विरद है आज उसे प्रमाणित कर दीजिए और नहीं तो कान पकड़ के बोल दीजिए कि हम सतयुग में पतित पावन थे त्रेता में भी थे द्वापर में भी थे कलयुग में भी किसी किसी के लिए पर नाभा तुम्हारे जैसे पतित को पावन करने की सामर्थ्य मुझ में नहीं कहते हैं इस पद को सुनते ही रघुनाथ जी प्रकट हो गए और उन्होंने कहा कि तुम्हारी दीनता अब हमें सहन नहीं हो रही है नाभा जी जो पतित जीव तुम्हारा स्मरण करेंगे वे पावन हो जाएंगे तुम इतने क्यों रुदन कर रहे हो ये है भैया संतों की दीनता हमने कहां अपने को स्वीकार किया देखो ये बात बिल्कुल पक्की है चाहे हम हो या आप हो किस जाति का है किस अवस्था का है कितना पढ़ा लिखा है किस पद पर कोई लेना देना सब बेकार की चीज है कोई भी जीव मात्र मनुष्य मात्र जब तक अहम शून्य नहीं बनेगा तब तक न तो उसके भीतर ज्ञान का प्रकाश होगा और ना ही उसके भीतर प्रेम का प्रकाश होगा हम शून्य बनना पड़ेगा। परमन जी के गुरु जी की बात बार बार याद आ, एकदम घूर हो जा। पूज्य मोटे गणेशी वाले महाराज जी कहते थे, जो प्यार करते हैं अपमान को वे प्राप्त कर लेते हैं भगवान को। मोटे गणेशी वाले महाराज जी का बात, अपमान कौन सहेगा जिसमें दीनता होगी। अब हम ठाकुर जी के सामने बोले कि हम पतित हैं, हम कुटिल खल कामी हैं, मौसम कौन कुटिल खल कामी, और हमें कोई पतित कह दे, हमें कोई कुटिल कह दे, हमें कोई खल कह दे, हमें कोई कामी क्रोधी कह दे, तो हम सहन कर पाएंगे। एक की दस सुनाएंगे। इसका मतलब है कि ठाकुर जी के सामने आप झूठ बोल रहे हो, आपने स्वीकार कहाँ किया। यदि भगवान के सामने आपने ईमानदारी से स्वीकार किया तो तुम नीच हो, धूर्त हो, कपटी हो, कुटिल हो, महापापी हो, पतित हो, ऐसा कहने वाले के चरण पकड़ लिए जाएंगे। भैया और तो सब झूठ बोलते, तुमने ही सांची बात कही है, हे प्रभु कृपा करो। ये दीनता, ये दीनता जब तक नहीं आवेगी तब तक जीव का काम बनने वाला नहीं। भक्ति मार्ग में दीनता ही मुख्य है, और हर व्यक्ति दीन होता है कभी न कभी, पर जिसके सामने दीन नहीं होना चाहिए उसके सामने दीन होता है, और जहां दीन ही होना चाहिए वहां मुझ पर ताव देता है। हरिगुरु संतों के सामने दीनहीन बन के रहना चाहिए। हरिगुरु संतों के सामने तो हम अहंकार पूर्वक रहते हैं और संसार के सामने दीन हो जाते हैं। कीर्तन करो पूरे दिन। श्री वृंदावन बिहारी लाल की दो बानक बने हैं। आप वैकुंठ में, गोलोक में, साकेत में विराजो, विराजते ही हो, वहां पतित पावन नहीं बन सकते, न गोलोक में पतित पावन बन सकते, न वैकुंठ में, न साकेत में। क्यों? वहां कोई पतित ही नहीं है, आप पावन कहां से बने। पतित पावन तो आप तब बनते हैं जब धरती पर अवतरण लेते हैं, जब धरती पर अवतार लेते हैं तब आपका पतित पावन बाना चरितार्थ होता है। तो हे भगवान, आपने बहुत सुंदर भाव है, बड़ा प्यारा भाव है कि तमाम पतितों को आपने पावन बनाया है। हम स्वीकार करते हैं, विश्वास करते हैं, श्रद्धा करते हैं, क्योंकि साक्षी निगमन भने, वेद इसकी साक्षी हैं, पुराण इतिहास साक्षी हैं। लेकिन भगवान, ये कलयुगी जीव जो है ना, पद पद पर अविश्वास करते हैं। भगवान ने कहा फिर क्या करें, बोले फिर यही करो कि हमको पावन बना दो, तो हम लोगों से कहेंगे देख लो कि बात पुरानी नहीं है, नई भी है, मुझे देख लो, फिर मैं आपका प्रचार ज्यादा करूंगा। अभी तो जो प्रचार कर रहा हूँ वो कर ही रहा हूँ, फिर ज्यादा प्रचार करूंगा, उदाहरण दूंगा ना कि देखो मुझे देखो, मैं कैसा पतित था और रघुनाथ जी ने हृदय से लगा कि मुझे कैसा पावन बना दिया। इसलिए हे नाथ, मेरी प्रार्थना है इस अवसर को चूकिए मत, आप इस अवसर को चूकिए नहीं। और भगवान, ये बात बिल्कुल सच्ची है, जो जग विदित पतित पावन अति बांकुर बिरद न बहते, कौ बहु कल्प कुटिल तुलसी से सपने हूँ सुगति न लहते। हे भगवान, यदि आपका पतित पावनता का बाना न होता तो तुलसी जैसे कुटिल तो करोड़ों कल्पों में भी पवित्र हो ही नहीं सकते थे। हे भगवान, हमने पाप करने का बाना धारण कर लिया है और आपने पापियों को पवित्र करने का बाना धारण कर लिया है, दोनों का संयोग हो गया। हमने तो पाप करने का बाना धारण कर लिया है और आपने पापों को मिटाकर उस जीव को पावन बनाने का बाना धारण कर लिया है। अब मोह तो ही पड़ी होर, हमारे ब्रज के रसकों ने कहा मोह तो ही पड़ी होर, हम में और आप में होड़ा होड़ी पड़ी है, देखते हैं बाजी कौन मारता है। और भगवान, बाजी तो आपकी ही होगी, जीत तो आपकी ही होगी, ये भी हमें पता है। क्यों? क्योंकि वेदों ने आपको अजित कहा है। अजित माने जो कभी पराजित न हो, जो कभी हारे नहीं, सदा विजयी हो, उसको अजित कहते हैं। दूसरी बात है, दो बानक बने, जब तक कोई जोड़ीदार नहीं मिलता है तब तक अच्छी पट्टी नहीं है, और किसी अच्छी को कोई बढ़िया जोड़ीदार मिल जाए तो कहते अब तो खूब पटेगी। पटेगी माने बहुत अच्छी घुटेगी, छनेगी, बढ़िया निर्वाह होगा। अब श्री जुगल शरण जी तबला बजाने की सेवा कर रहे हैं, इनको बढ़िया बजाने वाला न मिले, और धन्वंतरी दास जी बजाने की सेवा कर रहे हैं, स्वर देने की सेवा कर रहे हैं, इनको बढ़िया ताल देने वाला न मिले, हैं? बिल्कुल नहीं पटेगी। दो बानक बने, ये सुंदर ताल दें तो ये सुंदर स्वर दें, और दोनों अलग अलग दिशा के होंगे तो नहीं पटेगी। तो हे भगवान, आप पतित पावन हैं और हम पतित हैं, तो दोनों का बाना बहुत अच्छा है, इसलिए खूब हमारी आपकी खूब पटेगी, खूब बढ़िया से निर्वाह होगा, और नहीं तो तमाम कलयुगी लोग अविश्वास करेंगे कि लोगों ने मनगढ़ंत लिख दिया है वेद पुराणों में, तो हमारे जैसे पतित का उद्धार कर दोगे तो सबको विश्वास हो जाएगा, और न जाने कितने पतितों को बुला बुला कर मैं आपकी शरण में ले आऊंगा, देख लो भैया हमें देख लो, अब भी तुम्हें विश्वास क्यों नहीं है। दूसरी बात यह है कि आप धरती पर पधारे क्यों, क्या कमी थी आपके लोक में? आप धरती पर पतितों की खोज करने के लिए पधारे हैं, तो आप किसी को खोज रहे हो और जिसे आप खोज रहे हैं वो मिल जाए तो आपको प्रसन्नता होगी कि नहीं? आप अपने पतित पावन नाम को सत्य करने के लिए पतितों का अन्वेषण करते हुए धरती पर पधारे, और कितनी बढ़िया बात हुई, आपको खोजना नहीं पड़ा, मैं सामने से आ गया कि मैं पतित हूँ, हे प्रभु मुझे पवित्र कीजिए। हम तुम्हारे ग्राहक हैं और तुम हमारे ग्राहक हो, बोलो भक्तवत्सल भगवान की। हम तुम्हारे ग्राहक हैं और तुम हमारे ग्राहक हो, दो बानक बने। अब यहाँ एक विशेष बात है कि गोस्वामी जी ऐसा क्यों कहते मैं हरि पतित पावन सुने, ये पतित पावन, मैं पतित हूँ आप पतित पावन है, ये संबंध क्यों जोड़ना चाहते हैं? ये है गोस्वामी जी की अपूर्व दैन्यता। क्या कहना। वे कहते हैं महाराज बड़े बड़े भक्त होते हैं, बड़ा बड़ा संबंध आपसे जोड़ लेते हैं। कोई स्वामी सेवक का संबंध जोड़ता है, कोई सखा का संबंध जोड़ता है, कोई सखी का संबंध जोड़ता है, कोई दास का संबंध जोड़ता है, तो कोई कोई तो महाराज आपको अपना पति मान लेता है, पति वाला संबंध आपसे जोड़ लेता है, और कोई कोई तो कहां तक कहें, कोई कोई तो आपको अपना शिष्य मान लेता है। विश्वामित्र जी ने शिष्य वाला संबंध जोड़ा। कैसी विद्या ने तुमको विद्या दी नहीं? ये नाथ ही चीनी विद्या अधिकम विद्या दीन। अब विश्वामित्र जी जानते हैं कि राम जी विद्यानिधि हैं। विद्यानिधि वो सब जानते हैं, सारी विद्याएं से ही प्रकट, उनको विद्या देने की क्या जरूरत है। बला अति बला विद्या जो प्रदान की जाते लागना सुधा पिपासा, क्यों दिया? वो इसीलिए दिया, उसको देने का एकमात्र प्रयोजन ये था कि ठाकुर जी से संबंध जुड़ जाए। तो मानव गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं महाराज मैं न तो आपका दास बनने लायक हूँ, न आपका सखा बनने लायक हूँ, न पिता पुत्र का भी संबंध जोड़ने लायक हूँ, भगवान न मैं भक्त वाला संबंध आपसे जुड़ सकता हूँ, क्योंकि मैं इतना दीनहीन हूँ। मैं तो यही संबंध आपसे स्थापित कर सकता हूँ कि मैं पतित हूँ और आप पतित पावन हैं, और कोई संबंध मैं जोड़ नहीं सकता आपसे। मुझे अपने लायक संबंध यही समझ में आता है। भैया ऐसी दीनता जिनके मन में होती है उनके एक संबंध दो संबंध नहीं, उनसे ठाकुर के सारे संबंध जुड़ जाते हैं। और जिसमें दीनता नहीं है, अरे भाई आपने मान रखा है संबंध, ठीक है ना, आपने संबंध मान रखा है, आपने हमसे संबंध मान रखा है, मान लिया अच्छी बात है, पर हम माने तब ना। आपने तो संबंध मान लिया, पर हम तो संबंध स्वीकार करें। संबंध की स्वीकृति जब तक स्वामी की ओर से नहीं होगी तब तक संबंध नहीं माना जाएगा। आप मानते रहो, पर आप पतित पावन हैं और मैं पतित हूं, इस संबंध की स्वीकृति की भी जरूरत नहीं है। ध्यान में ही बात, ध्यान में ही बात। और संबंध तो आप स्वीकार करोगे तो मान्य होंगे, आप स्वीकार नहीं करोगे तो मान्य नहीं होंगे, पर हे नाथ ये संबंध तो आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा। आपको ये भी मानना पड़ेगा कि मैं पतित पावन हूँ, और आपको ये भी मानना पड़ेगा कि मैं पतित हूँ। तो और संबंध तो आप स्वीकार करें न करें, पर मैं पतित हूँ आप पतित पावन हैं, ये तो आपको अंगीकार करना ही पड़ेगा। इसलिए हे भगवान व्याध गज गनिका अजामिल साखी निगमन भने व्याध। जरा नाम का व्याध, भगवान पीपल वृक्ष का आश्रय लेकर, अश्वत्थ वृक्ष का आश्रय लेकर के चतुर्भुज द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण भालका तीर्थ है आज भी सौराष्ट्र में, सोमनाथ जी के पास गए होंगे, आपने दर्शन किया होगा। भालका तीर्थ में भगवान पीपल वृक्ष का आश्रय लेकर भगवान बैठे हैं। भगवान का दाहिना चरण बाएं घुटने पर है, ऐसे मुड़ के रखा है, ठाकुर जैसे टिक के बैठे हैं, मुस्कुरा रहे हैं मंद मंद। इसी को कहते हैं परमात्मा। 56 करोड़ यदुवंशी सामने लड़ भिड़ कर समाप्त हो गए और ठाकुर जी की मुस्कान में इतना भी अंतर नहीं पड़ा। पूरा खानदान ही सामने खत्म हो रहा, भगवान मुस्कुरा रहे हैं। इन्हीं को भगवान कहते, इन्हीं को श्री कृष्ण कहते। और उसी समय जरा नाम के व्यास ने भगवान के चरण के तलुए को देखा तो उसको भ्रम हो गया, उसको लगा कि ये हिरण का लाल लाल होठ है या हिरण की आंख है चमकती हुई लाल लाल कोर वाली, मृग है, ऐसा भ्रम हो गया उसको। और उसने अपनी धनुष पर प्रत्यंचा खींची और बाण छोड़ दिया। उसके बाण का जो फलक था वो वही फलक था जो दुर्वासा जी ने श्राप दिया था सांब को। कथा तो आप सबको मालूम है ही है, सांब को स्त्री बना लिया यदुवंशी बालकों ने, स्त्री की वेशभूषा धारण करा दी और पीछे पीछे हो लिए, उसको आगे कर लिया। महात्माओं को प्रणाम करते और कहते महाराज ये हमारा हम सबकी संयुक्त पत्नी है, इसके बच्चा है, शर्मती है बिचारी, लाज करती है, पूछना चाहती है कि इसके बेटा होगा कि बेटी। मखौल कर रहे थे महात्माओं से, महात्मा सोचते बच्चे हैं कोई बात नहीं आगे बढ़ा देते। सबसे आखिरी में जमात पड़ी थी दुर्वासा जी की, एकांतवासा झगड़ा न झांसा। जैसे ही उन्होंने कहा कि हमारी पत्नी है, इसके पूछना चाहती लजाती है थोड़ा, इसके बेटा होगा कि बेटी, इतना सुनते ही तिलमिला गए दुर्वासा जी। रे मूर्खो, भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मण्य देव हैं, हम ऋषियों की ब्राह्मणों की संतों की चरण रज को मस्तक पर धारण करते हैं और तुम उनके खानदान के उनके बेटा बेटी इतने उद्दंड हो गए हो, महात्माओं से हंसी करते हो, मखौल करते हो, तो कान खोल कर सुन लो, न बेटा होगा न बेटी, होगा भयंकर मूसल जिससे 56 करोड़ यदुवंशियों का नाश हो जाएगा, वंश का नाश हो जाएगा। भागे लड़के सब, समुद्र के किनारे गए, कपड़ा खोले तो उसमें से मूसल निकला और डर गए कि बात तो सच्ची हो गई। सब भगवान श्री कृष्ण के सामने नहीं गए डर के मारे, क्योंकि नृग के उद्धार के प्रसंग में भगवान ब्राह्मण महिमा वर्णन कर चुके हैं। अभी अभी की ताजी ताजी घटना है नृग उद्धार की, और क्या क्या मुंह लेके जाए भगवान के सामने। बड़े बूढ़ों को थोड़ा गुस्सा कम आता है क्योंकि बहुत लंबा जीवन वो देखे हुए होते हैं, फिर सब इंद्रियां उनकी शिथिल हो जाती, सोचते का किस पे गुस्सा करना। तो उग्रसेन जी सबसे वृद्ध थे, उनके पास गए, बोले बाबा गलती तो बहुत भारी हो गई, अभी क्या करें। बोले अब देखो भगवान किससे तो कहने लायक अब हम लोग बचे नहीं, यही करो कि इसको घिस घिस के मूसल को रेत रेत करके समुद्र की रेती में बहा दो समुद्र में इसको। यदुवंशी बालक बड़े वीर खूब रगड़े उस मूसल को, रगड़ते रगड़ते रगड़ते रगड़ते पूरा घिस दिया, इतना सा टुकड़ा बचा वो हाथ से छिटक गया, समुद्र में चला गया। समुद्र में एक मछली ने निगल लिया, मछली जरा नाम के व्याध के जाल में फंसी और मछली का पेट जब व्याध ने चीरा तो उसमें वो बहुत पैना तिकोना फलक दिखाई पड़ा। वो अरे भाई तो बना बनाया बाण का फलक है, उसने अपने बाण का फलक बना लिया। वही मूसल का जो भाग था वो भगवान के चरणों में आकर के लगा। भगवान ने इसलिए उसे स्वीकार किया ब्राह्मण का साप चरण में कि लोग कहेंगे कि देखो भगवान ने सबको तो वज्र पटकवाया और खुद बच गए, तो भगवान ने कहा चलो ब्राह्मण का हम भी आदर करते साप का, ऋषि की वाणी ब्राह्मण की वाणी सत्य होनी चाहिए। अब जब शिकारी पहले बाण चलाता है फिर देखता है शिकार की, शिकार के पास जाता है तो जैसे ही भगवान के निकट गया तो साक्षात भगवान को देख करके थर थर कांपने लगा, जरा रोने लगा। बोला महाराज मैं महापापी हूँ, अधम हूँ, मैंने आपके चरणों में प्रहार किया, मेरी क्या गति होगी। भगवान मुस्कुराए, बोले जरा मेरी इच्छा से ही तुमने किया है, तुम भले ही पापी थे लेकिन अब पापी नहीं हो, क्योंकि सन्मुख हो ही जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अघनाशे कभी, तेरे करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो गए, तू मेरे ही सामने मेरे धाम को जा। और भगवान ने उसका उद्धार कर दिया। एक जंगल में व्याध था, व्याध तो व्याध ही होते हैं, जो उसकी रहनी पशुओं को मारना, उसी को खाना, उसी मांस को बेचना, यही उसका काम था। कथा वार्ता सत्संग ये तो कोसों दूर, इससे कोई उस प्रयोजन ही नहीं था उसको। पर एक महात्मा पर्णकुटी बना करके जंगल में गोदावरी के तट पे रहते थे, दक्षिण भारत की घटना है। तो वो महात्मा कभी जब पर्णकुटी के बाहर बैठ के माला फेरते होते तो वो जो व्याध था ना, भील व्याध, वो ऐसे सिर झुका लेता बस एक बार और चला जाता आगे। वो ये समझता था कि ये कोई महात्मा है क्या है, ये नहीं, वो तो कोई दिव्य पुरुष है, ये कोई देख के अच्छा लगता है, सिर झुका लेता। महाराज जी कहते थे हमारे पहाड़ी बाबा महाराज, कोल भीलों में बहुत श्रद्धा होती संतों की, कहते हम कोल भीलों की झोपड़ियों से लेके और राजमहलों तक रहे। कहते थे पक्का वैराग्य उसी का जो कोल भीलों की झोपड़ी से लेकर के राजमहलों तक जाए और मन चलाए मान न हो, पक्का वैरागी। महाराज जी कहते थे। तो कहते ऐसे भीलों के यहाँ भी हम गए हैं जिनके भीलों के शरीर पर कपड़े भी बहुत मामूली, कुछ नहीं, स्त्रियों के शरीर पर भी वस्त्र नहीं, नग्न जैसे, फिर भी वे निर्विकार। तो एक भोंयरा जैसा बना के, गुफा जैसी बना के रखते थे, उसमें कोदो का प्यारा बिछा के रखते, और महात्मा होते तो उनको कहते इसमें चले जाओ, इशारा करते इसमें चले जाओ, और हम लोग त्यागी तपस्वी इसमें चले जाते। बाहर धूना लगाते, बाहर आओ तो धूना पे बैठ जाओ, और कोदो का भात देते, कोदो का भात उसको बना के खा लो। तो महाराज जी कहते थे इतनी श्रद्धा भीलों में कि बड़े बड़े लोगों में ऐसी श्रद्धा नहीं, यद्यपि वो मध्य मांस का ही आहार करने वाले, लेकिन फिर भी संतों में उनकी श्रद्धा। तो वो भील जो था व्याध, बस ऐसे ही थोड़ा सा सिर झुका लेता। एक दिन उसके मन में आया कि हम तो यहाँ जंगल में शिकार करके और अपना क्षुधा पूर्ति कर लेते हैं, भूख बुझा लेते हैं, और ये यहाँ बैठा रहता है, ये क्या खाता पीता होगा, ये खाता पीता क्या होगा, तो नहीं खाएगा मर जाएगा। अब वो ऐसा भोला था कि वो ये नहीं विचार कर पाया कि हम मांसाहारी हैं, थोड़ी महात्मा मांस खाते, तो कंदमूल फल खाने वाले हैं। तो उसने निश्चय किया कि आज जो शिकार मिलेगा इस महात्मा को दे देंगे, भैया तुम आज बनाओ खाओ, और अच्छा शिकार मिल जाएगा तो दो चार छह दिन तो चली जाएगा। इस हिसाब से गया जंगल में, एक काला हिरण पकड़ में आ गया, जाल में फंस गया, उसको जाल में बांधकर कंधे पर लटका के लाया और आवाज लगी बाबा बाबा। बाबा भीतर कुटिया में भजन कर रहे थे, बाहर से भीतर चले गए, ले ओ खा ले ओ, भूख लग रही होगी, आज तुम्हारे लिए शिकार लाए। महात्मा बाहर निकले, छटपटाते हुए उस हिरण को देख करके उनके हृदय में बहुत दया आई। अरे रे राम राम राम राम राम, क्या किया, छोड़ो छोड़ो इसको, छोड़ो छोड़ो। तो बोला इसको छोड़ देंगे तो क्या खाएगा। महात्मा बोले हमारे खाने की चिंता छोड़ दो, इसको छोड़ो पहले, उसको छुड़वा दिया और वो भील नाराज हो गया, बोला हमने इतने मेहनत से पकड़ के लाए, लाद के लाए, तुमने छुड़वा दिया। जब तुमको शिकार छोड़ना ही था तो शिकार करने के लिए ही लोग जंगल में आते, तो क्यों आया यहाँ, यहाँ क्यों रहता, क्यों आया? तो महात्मा तो बड़े विशेष प्रेमी थे, नाम जापक थे, वो रोने लगे, बोले भैया तुम भी शिकार करने के लिए जंगल में रहते हो, हम भी सारा संसार परिवार नगर गांव घर परिवार छोड़ करके हम भी इस जंगल में शिकार खेलने के लिए ही आए हैं, हम भी शिकार पकड़ने आए हैं, पर वो शिकार हमें मिले तो हम उसको स्वीकार करेंगे। कौन सा शिकार? तो वो महात्मा बोले श्री कृष्ण मृग का शिकार। श्री कृष्ण मृग वो नहीं समझा, श्री कृष्ण मृग क्या? बोले महाराज बताओ उसके लक्षण बताओ कैसा है। तो नख सिख श्री कृष्ण का वर्णन महात्मा ने कर दिया, ऐसे लाल लाल चरण हैं, पैर में नूपुर हैं, ऐसी पुंडली हैं, ऐसे घुटने हैं, ऐसी जंघाएं हैं, धोती पहरे हैं, कोंधनी लटक रही है, छोटी छोटी घंटियां रुंझन बन रही हैं, गंभीर नाभि है, बड़ा सुंदर त्रिवली है, विशाल वक्षस्थल है, सुंदर सुकोमल भुजाएं हैं, खूब पूरा मुखारविंद है, बड़े बड़े नेत्र हैं, नासा मणि बड़ी सुंदर शोभा दे रही है। हम वर्णन किया, अब वो सुनता रहा। वो ऐसा विलक्षण था कि उसने पहली बार ही सुना था, वो तो जानते नहीं था कि ऐसा भी लोग कोई होगा। तो उसने सोचा कि इस तरह का कोई जानवर जंगल में होगा, इसको खोजने आया है। वो सिर झुकाया और वहां से चल पड़ा, इस निश्चय के साथ कि जब तक जैसा लक्षण इस बाबा ने बताया है ऐसे लक्षण वाला कृष्ण मृग हमको जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम कुछ भी नहीं ग्रहण करें, पानी भी नहीं पियेंगे। अब कृष्ण मृग कृष्ण मृग कृष्ण मृग कृष्ण मृग इसी का चिंतन कर रहा था। वो तीन दिन तीन रात बीत गए, घर भी नहीं गया, लौट जंगलों में भटकता रहा। ठाकुर जी इसके भाव पर रीझ गए और एक जगह इसने जंगल में जगह जगह जाल बांध के रखे थे, एक जगह ठाकुर जी जाल में फंसे खड़े थे। महात्मा ने बता दिया था वो बांसुरी भी बजाता है, तो जैसे ही बांसुरी सुनी, अरे अरे मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। उसने जाके कोई दंडोत प्रणाम किया, सो थोड़ा ही कस के बांध लिया जाल में, कंधे पर लटका लिया ठाकुर जी को, बहुत खुश हो गया, उसको भूख प्यास सब गायब हो गई, वाह वाह वाह आज शिकार मिल गया, शिकार मिल गया, बाबा की आज बाबा खुश हो जाएगा। तो जैसे ही गया, अब बाबा कुटिया में बैठ के भजन कर रहे थे, फिर आवाज लगाई, बाबा बाबा बड़ी मुश्किल से मिला है, आपका शिकार मिल गया, ले अपना शिकार। महात्मा भीतर ही भीतर बड़े दुखी हो गए कि ये ब्याध अच्छा पीछे पड़ गया, लगता अब यहाँ से भी हमको कहीं अन्यत्र दूर जाना पड़ेगा। तीन दिन पहले हिरण पकड़ के लाया था, आज पता नहीं कौन सा जानवर पकड़ के लाया, क्योंकि कोई विश्वास ही नहीं कर सकता है कि इसको भगवत प्राप्ति कैसे होगी। अरे बाबा देखो तो सही। तो महात्मा इस भाव से कुटिया से बाहर निकले कि उसको हम छुड़वा दें। जैसे ही बाहर आकर के देखा तो निहाल हो गए, आह साक्षात श्री कृष्ण कंधे पर लटक रहे हैं। अरे छोड़ो छोड़ो छोड़ो छोड़ो छोड़ो छोड़ो, भील फिर से नाराज हो गए, अरे पहले पकड़ के लाए थे उसको भी छुड़वा दिया, इसको भी छुड़वाने को कहता, इसको तो नहीं छोड़ेंगे, ये भाग जाएगा फिर पकड़ में नहीं आएगा। महात्मा रोने लगे, बोले ये अब पकड़ में आ गया तो भाग कर जाने वाला नहीं है। ठाकुर जी को छोड़ दिया, ठाकुर जी के चरणों में पड़ गए, ठाकुर जी ने हृदय से लगाया, भील को हृदय से लगाया, तब उसे ज्ञान हुआ कि साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। कौन सा साधन किया था? केवल एक साधन, यदुपाश्रयाश्रया, नाम मात्र का संत का संबंध हो गया, आश्रय हो गया, उसी से उसको भगवत प्राप्ति हो गई। भक्ति इसी को कहते हैं, भक्ति का स्वरूप ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं करता न जाने कौन से। हाँ हाँ, ये नहीं कहा जा सकता कि बस इतनी ही भक्ति है, अरे भक्ति माने साक्षात भगवान, क्योंकि भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। तो जैसे भगवान का स्वरूप अगम है, ऐसे भक्ति का स्वरूप भी अगम है। इदमित्थम कहे जाए न सोई। न जाने कितने व्याधों को, व्याध गणिका गज अजामिल साखी निगमन भने, व्याध गणिका गज अजामिल साखी निगमन भने, और अधम अनेक तारे, और अधम अनेक तारे जात का पैगने, जात का पैगने मैं पतित पावन सुने, मैं हरि पतित पद्म पुराण में एक जीवंती नाम की वेश्या की कथा आती है। जीवंती नाम की वेश्या वृद्धावस्था में बड़ी पीड़ित थी। वेश्याओं की वृद्धावस्था बड़ी दुखद होती है, धन तो बहुत कमा लेती हैं, पर वृद्धावस्था में उन्हें पूछे कौन, उनका समय कटना मुश्किल होता है। बड़ी दुखी रहती थी, बीमार भी रहती थी। एक बहेलिया सामने से दिखाई पड़ा जाता हुआ, तो मन बहलाने के हिसाब से उससे एक तोता उसने खरीद लिया। और वो जो तोता था, शुक था, मिठू, वो किसी वैष्णव के घर का तोता था। और वो पिंजरा खुल गया तो बाहर निकल गया था। उसको भगवान नाम जपने का अभ्यास था उस तोता को, क्योंकि घर में कथा कीर्तन का माहौल। तो महाराज जी क्या हुआ, जो तोता उसने खरीद लिया। अब बहेलिया तो चला गया पैसा लेके। वेश्या ने कहा, मिट्ठू कुछ बोलो, सिखा पड़ा तोता है। तो मिट्ठू बोला, भाई जी राम राम, राम राम सीता राम। अरे वाह, बहुत मीठा बोलता है भाई जी राम राम। बेटा मिट्ठू राम राम, राम राम। फिर थोड़ी देर में कुछ खिला पिला, कहती मिट्ठू कुछ बोलो तो सही। कहता भाई जी नारायण नारायण, नारायण नारायण। कभी कहता मुकुंद मुकुंद, कभी कहता कृष्ण कृष्ण, कभी कहता गोविंद गोविंद। अब तो वैष्णव के घर का तोता था, जब जो मन में आवे सो नाम लेता था वो। तो बिना प्रयास के, बिना महिमा जाने, समय काटने के हिसाब से नाम का उच्चारण होने लग गया वेश्या का, और धीरे धीरे उसके पाप नष्ट होने लगे। ऐसा एक अवसर आया कि वेश्या के प्राणांत का समय था। भयंकर यमदूत उसको दिखाई पड़े, क्योंकि पाप तो जीवन में बहुत किए ही थे। अब तो महाराज उसने देखा कि अब मैं मर जाऊंगी, मैं बचूंगी नहीं। अरे तोता से बहुत प्रेम उसका हो ही गया था, और तोता का उससे प्रेम हो गया था, क्यों बहुत खिलाती पिलाती थी। तो उसने कहा, बेटा अब मैं मर रही हूँ, अब आखिरी में तो कुछ बोल दे। तो तोता बोला, भाई जी राम राम। भाई जी बोले, मिट्ठू राम राम। राम राम कह के उसके प्राण निकल गए। और तोता में भी इतना प्रेम था कि ये मर जाएगी तो मेरा क्या होगा, उससे भी प्राण निकल गए। तो भाई जी राम राम कहने के बाद तोता से कोई दूसरी क्रिया नहीं बनी, और मिट्ठू राम राम कहने के बाद उससे कोई क्रिया नहीं बनी। जमदूतों को भगवत पार्षदों ने मार के भगा दिया और सुगा पड़ावत गणिका तारी तरगे सदन कसाई। अजामिल को तार दिया, साखी ये सब साक्षी हैं, निगमन भने वेद साक्षी दे रहे हैं, गवाही दे रहे हैं कि इस सब पतितों को उद्धार किया। और अधम अनेक तारे जात का पे गने, और न जाने कितने अधमों को तार दिया, इतने अधमों को आपने तारा है कि जात कापे गने, कोई भी उनकी गणना कर नहीं सकता है। एक रसरंग जी महाराज से नाम सुना है आपने, रसरंग जी, अरे रसरंग की तमाम कवित्व वगैरह तो लीला में भी, तो रसरंग रसरंग छाप वाले कवित्व वगैरह आते हैं लीला में भी परंपरा से, आप ध्यान देना कवि रसरंग, बड़े उच्च कोटि के भक्त कवि हुए रसरंग जी। वो अपने पिता के एकमात्र पुत्र थे और उनके पिता वेदादि शास्त्रों के प्रकांड विद्वान थे, बड़े पवित्र आत्मा पिता थे और बिजावर स्टेट के राजगुरु थे, वो छतरपुर के निकट है बिजावर स्टेट, वहां के वो कुलगुरु थे, राजा के राजगुरु थे। और ये एकमात्र पुत्र था, पिता के पास धन बहुत था, धन से भटकाव हो ही जाता है, और वो लड़का जो पुरोहित जी का लड़का था रसरंग, वो जो है भटक गया धन के दोष के कारण, कुछ अशुद्ध चीज खाने पीने में भी आ गई, उसके शराब भी पीने लग गया और कुछ वेश्य आदि का कुसंग भी हो गया। तो बड़ी निंदा पुरोहित जी की, पुरोहित जी ऐसे और बेटा ऐसा निकला, लेकिन पुरोहित जी बड़े भक्त थे, भगवत विश्वासी थे, बोले इस जीव का कोई पाप उदित तो हुआ है, दुष्प्रारब्ध जगा है, इसका प्रारब्ध का भोग इसको कर लेने दो। हम तो इस बात पर विश्वास करते हैं तुलसीदास जी की, प्रणत कुटुम्ब पाल रघुराई, शरणागत के कुटुम्ब का पालन ठाकुर जी करते हैं, यदि हम भगवान के शरणागत हैं, भगवान ने हमें स्वीकार कर रखा है, तो कभी न कभी इस शरणागत सेवक के नाते से उस पर भी ठाकुर जी कृपा करेंगे, ऐसा हमको विश्वास था। तो कई बार वो अपने व्यसनों की पूर्ति के लिए पिता से कहता कि हमको धन लाओ, वो दे देते उसको, जाओ, क्योंकि कलह करेगा क्लेश करेगा इसलिए दे देते। इसमें भी उनकी बड़ी बदनामी होती कि बताओ ये ऐसे और ऐसे ऐसे ऐसे लड़के को दे देते हैं। बड़ी विचित्र घटना है, और वो लड़का रसरंग नशे में पागल जैसा हो रहा था, और उसी नशे में वो जटाशंकर, एक भगवान शंकर का स्थान है जटाशंकर महादेव, गए दर्शन किए जटाशंकर का छतरपुर के पास, बड़ा सिद्ध स्थल है, मध्य प्रदेश का दर्शनीय स्थल है, महाराज जी तो वहाँ 7 दिन विराजे, हम भी 7 दिन रहे जटाशंकर, भैया जी देखने योग्य जगह है, श्रावण भादों में तो क्या कहना लगता है, साक्षात हम कैलाश में आ गए, कभी अवसर होगा तो चलेंगे वहाँ, बहुत दिन हो गए महाराज जी के साथ गए थे जटाशंकर, बड़ा अद्भुत दर्शनीय स्थल। तो वो जटाशंकर की तरफ चला गया वो रसरंग, और जाके वहां जैसे पड़ जाते ना नशे वाले, तो वहीं जाके पड़ गया। तो एक महात्मा आए, कोई सिद्ध पुरुष थे, वो जंगल में सिद्ध तो है ही है, खड़ाऊ पहने थे, पहाड़ से नीचे उतर के जटाशंकर भगवान का दर्शन करने आए थे, वो आज भी सिद्ध लोग वहां दर्शन करने आते हैं, गुफा में शंकर जी प्राकृतिक स्वरूप है, स्वयंभू स्वरूप है जटाशंकर जी का। तो महाराज जी उन्होंने देखा तो उनको दया आ गई, मनुष्य है, भारतीय है, ब्राह्मण है, एक विद्वान का लड़का है, लेकिन देखो पुस्तक में पढ़कर इसकी क्या दशा हो गई है। तो उन्होंने क्या किया, उसका हाथ पकड़ा और उठाया उसको सिद्ध महात्मा ने, उठा करके भोले बाबा के पास ले गए खींच के, और बोले महाराज और तो कोई भेंट नहीं है, नई भेंट लाया हूँ, स्वीकार कर लो। काशी में सबको मरने वाले को राम राम सुना तो जिंदे को राम नाम सुनाओ। भोले बाबा ने कृपा कर दी, संत तो चले गए और वहीं से रसरंग जी के जीवन में परिवर्तन हो गया। रसरंग एक महान सिद्ध संत हुए, महान रसिक संत हुए, भगवत प्राप्त जीवन मुक्त संत हुए। उस क्षेत्र के लोग वृंदावन को नहीं जानते थे, तब उन्होंने कहा कि वृंदावन नहीं जाओगे तो हम फांसी लगा लेंगे। इस तरह से लोगों को वृंदावन लाए, उनके पद, उनके कवित्व, उनके सवैया पुराने राजधारी गाते रहे रसरंग जी के। अब हमारी कोई ध्यान में आएगा तो रसरंग जी की हम कोई रचना सुनाएंगे आप। और अधम अनेक तारे जात का पे गने, किसके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन होगा नहीं कहा जा सकता। बस कृपा हो जाए। एक क्षत्रिय परिवार का बालक था, ठाकुर परिवार का, और पिताजी ऐसे थे बिल्कुल हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष वाली परंपरा के थे। दुनिया के जितने ऐब हो सकते हैं वो सब उनमें थे, और अपने पुत्र को भी उसी के अपने से शेर का सवा शेर बनाना चाहते थे। पुत्र भी वैसा ही था। गांव में देवी का यज्ञ हुआ, उस यज्ञ में पुरोहित जी ने कहा, यज्ञाचारी जी ने कहा कि जो जिसने मद्यमांस का सेवन न किया हो वो क्षत्रिय इस यज्ञशाला के भीतर आ सकता है धोती पहन के। पंडित जी ने कह दिया, नवरात्रि का समय था, पिताजी को तो कोई लेना देना नहीं था, ये लड़का था, ये गया था वहां देखने। इतनी बात से उसको ग्लानि हो गई, कह रहे बताओ हम इतनी अशुद्ध चीज खाते कि जगदम्बा के मंडप में नहीं जा सकते। यज्ञ तो पूरा हो गया, पूर्णाहुति थी, चले गए। उस बालक ने वहीं ऐसी कोई कपड़ा पड़ा, वहां ऐसा होता ना यज्ञ में कोई कपड़ा काम का नहीं है तो ऐसी छोटी मोटी धोती टुकड़ा है छोड़ दिया, बांधते बांधते भी कुछ छूट जाता है, ऐसा एक अचला जैसा था, उसको लपेट लिया उस लड़के ने। और वहां दुर्गा जी का मंदिर था पुराना, दुर्गा जी के पास प्रणाम किया और वहीं करोली का टीका लगा लिया और ये कपड़ा पहन लिया। एक पूरा ऐसे कोई पूजा पत्री का जनेऊ बाजार वाला पड़ा था उसको पहन लिया जनेऊ, और रोली का तिलक लगा लिया और लगा करके कहा कि अब आप ही हमारी गुरु हो और राम नाम हमारा मंत्र है, बस राम राम करने लगे। उसी दिन से उसके हृदय में दया भाव आ गया, सारे दोष, सारा व्यसन, सारी बुराइयां खत्म हो गई। पिता ने देखा कि इसको क्या हो गया तो पिता ने खूब मार पिटाई की, जबरदस्ती खिलाने पिलाने का भी प्रयास किया। अंत में पिता की यातना से डर करके भाग करके वो आ गया। आ गया तो इधर उधर भटक रहा था, एक कोई संत मिल गए। संत मिल गए तो संतों ने कहा भैया ऐसे बिना दीक्षा के तो रह नहीं सकते हो, दीक्षा ले लो। दीक्षा ले लिया, विरक्त रामानंदी साधु हो गया। साधु होने के बाद देखो एक बात बता रहे हैं आपको, सत्य घटना। और वो साधु बन करके कुछ कालवाक सुदामा कुटी में आ गया। सुदामा कुटी में आए तो महाराज जी के पास आ गया। महाराज जी के पास आ गए तो साधन बढ़ने लग गया उसका, अच्छी संगति मिल गई। फिर मोटे गणेश जी वाले महाराज जी ने कहा कि अब तुम बरसाना जाकर के भजन करो। वो बरसाना चला गया तो भैया जी जिस दिन वो साधु अभी भी है, वो जिस दिन बरसाना पहुंचा उसी दिन उसको स्वप्न में चतुर्भुज देवी के दर्शन हुए। उसने पूछा आप कौन है, बोले मैं बेटा सिद्धाम्बिका देवी हूँ, जिनकी तुमने शरण ली थी अमुक अमुक समय पर और राम नाम को मंत्र मानकर तुमने भजन शुरू किया था, मैंने ही तुम्हें उस दिन अंगीकार करके उन संत तक पहुंचाया, वृंदावन तक पहुंचाया और अब तुम बरसाने आ गए हो। और उन देवी ने कहा कि मैं तो उनकी दासी हूँ, तो अब स्वामिनी जी के चरणों में आ गए हो तो अब हमारा काम पूरा हो गया, हमने तुम्हें मंजिल तक पहुंचा दिया, अब तुम अनन्य भाव से राधा रानी का आश्रय लेकर भजन करो। और अधम अनेक तारे जात का पे गने मैं हरी पतित पावन सुने। न जाने कितने जीवों के जीवन में इस प्रकार से परिवर्तन होता है। जात कापे गने, ये घटना तो हम ऐसी सुना रहे जिन संत के साथ हमारा संपर्क संबंध है। कोई ठिकाना नहीं है। जानी नाम अजान लीने नरक सुरपुर मने दास तुलसी शरण आयो राखिए आपने। बड़ी सुंदर बात, भगवान का नाम चाहे जान कर लो अथवा अनजाने में ले लो, वो न नरक जाएगा। नरक सुरपुर मने, उसको नरक भी मने और सुरपुर भी मने, नरक भी मने और सुरपुर भी मने। नरक मने क्यों? नरक तो जाएंगे क्यों? सुरपुर मने क्यों? सुरपुर इसलिए मने क्योंकि चलो लौकिक उदाहरण ही दे देते हैं। ये हैं सामने वेदांश, वेद रामदास नाम है इनका। अब ये कुछ पढ़े लिखे भी हैं, पढ़ लिख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं पता नहीं, भगवान जाने। हम तो इतने पढ़े भी नहीं, कक्षा 7 तक पढ़े हैं बस, बाकी संस्कृत पढ़े और अंग्रेजी वाली पढ़ाई तो पढ़े नहीं। अब इनके ये पढ़ लिख के तैयार हो जाएं और इनके पास दो ऑफर आवे नौकरी के, एक तो चपरासी की नौकरी का ऑफर आवे कि भाई यहाँ मुझे चपरासी बन जाओ, और एक कलेक्टर का ऑफर आवे, वे क्या करेंगे? चपरासी की पोस्ट ज्वाइन करेंगे कि कलेक्टर की पोस्ट है? तो जिसको भगवान के नाम का आश्रय लेने से भगवान का नित्य धाम वैकुंठ गोलोक साकेत प्राप्त हो रहा है, वो स्वर्ग तो उसके लिए चपरासी की पोस्ट जैसी है। वो स्वर्ग में जाकर क्या करेगा? इसे नरक सुरपुर मने, सुरपुर की भी कोई जरूरत नहीं है। इसलिए दास तुलसी शरण आयो राखिए आपने। यह सब जान करके तुलसीदास शरण में आया है, हे नाथ इसे अपना कर रखिए, आप अपने हृदय से लगा करके इसको रखिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ऐसा सुंदर ये पद है। देखो अजामिल ने भगवान का नाम तो लिया ही नहीं, पुत्र के ब्याज से जान नाम अजान लीने, नाम महात्म जान करके थोड़ी, पुत्र के बहाने से नारायण नाम का उच्चारण किया तो नरक सुरपुर मने नरक भी नहीं गया और स्वर्ग भी नहीं गया, सीधे भगवान के वैकुंठ को चला गया। तो हे प्रभु, जिसका नाम ऐसा पतित पावन है, आप स्वयं भी पतित पावन हैं। हे भगवान, यह तुलसीदास शरण में आया है, इसे आप स्वीकार कीजिए। समय क्या हो रहा है? अभी समय है, थोड़ा सा और कर। पद संख्या 161, बड़ा प्यारा पद है। क्या कहना, एक से बढ़कर के एक पद है। तो सो प्रभु जो पे कहूं को हो तो सो प्रभु जो पे कहूं को हो तो हो तो सो प्रभु जो पे कहूं को हो तो सो प्रभु जो पे कहूं को हो तो सही निपट निरादर निसी दीन सो सही निपट निरादर निस दीन रटी लटी ऐसो घटी को तो रटी लटी ऐसो घटी को तो सो प्रभु जो पे कहूं को हो तो सो प्रभु जो पे कहूं को हो तो सो प्रभु जो पे कहूं को हो तो सो प्रभु जो पे तो से प्रभु जो पे कहूं को हो तो हा तो सो प्रभु जो पे कहूं को हो तो कृपा सुधा जल दान मांगी वो सो साचो निसो तो कृपा सुधा जल दान मांगी वो कहो सो साचो निसो तो स्वाति स्नेह सलिल सुख चाहत स्वाति सलिल सुख चित चातक सो पोतो चित चातक सो पोतो तो सो प्रभु जो पे कहूं को हो तो सो प्रभु जो पे कहूं को हो तो सो प्रभु जो पे कहूं को हो तो सो प्रभु जो पे कहूं को काल करम बस मन कु मनोरथ कबहू कबहू कुछ भो तो कबहू कबहू कुछ भो तो ज्यों मुद में बसी मीन बारी तजी यमुद में बसी मीन बारी तजी उछरी भवरी ले तो गोतो उछरी भवरी ले तो गोतो तो सो प्रभु जो पे कहूं को हो तो सो प्रभु जो पे कहूं को हो तो आ तो सो प्रभु जो पे कहूं को हो तो आ तो सो प्रभु जो पे कहूं को हो तो जितो दुराव दास तुलसी उर जितो दुराव दास तुलसी उर क्यों कही आवत ओ तो क्यों कही आवत ओ तो तेरे राज राय दशरथ के तेरे राज राय दशरथ राय दशरथ के लयो बयो बिनु जो तो लयो बयो बिनु जो तो सो प्रभु जो पे कहूं को हो तो आ तो सो प्रभु जो पे कहूं को हो तो सो प्रभु जो पे कहूं को हो तो आ तो सो प्रभु जो पे कहूं धन्य है धन्य है धन्य है धन्य है। गोस्वामी जी इस पद में कह रहे हैं कि हमारी तो समस्या ये है, हमारी मजबूरी है, हमें आपको हमारे जैसे लाखों करोड़ों मिलेंगे लेकिन हमारे लिए तो आप एक ही हैं, हमारे लिए आपके जैसा दूसरा मिलने वाला नहीं है। हमको तुमसे एक कैसा है नहीं नहीं नहीं, नहीं। लीला में गाते हैं हमसे तुमको जो हम बुरे भले सो तेरे हम तुमको एक प्राणपति और मुझसे नाथ घनेरे भोले भोले ललित किशोरी जी गल बले भोले सो तेरे वही भाव है। आप हमारे एकमात्र प्राणपति जीवन आधार हैं, आपके लिए तो बहुत हैं, हमारे लिए तो केवल एक आप ही हैं। तो सो प्रभु जो पे कहूं को हो तो आपके जैसा कहीं कोई होता तो चलो मैं किसी भी प्रकार से आपके धक्का देने पर चला भी जाता लेकिन समस्या तो ये है कि अनंत कोटि ब्रह्मांडों में आपके जैसे आप ही हैं। राम ही भजही तात शिव धा ता राम ही भजही तात शिव धाता पावर के केतिक बाता नर पावर के केतिक। इसलिए गाइए राम ही तुमे दिए राम ही गाइए राम तुमे दिए राम ही संत सुनिए राम गुण ग्राम ही संत सुनिए राम गुण ग्राम तो हम तो इस निश्चय पे पहुंच गए। हम तो इस द्वार को छोड़ के जाएंगे नहीं। लाख दुत्कारो फटकारो अपमान करो ठुकराओ पैर से, हम यहाँ दरबार को छोड़ के जाने वाले नहीं हैं। क्योंकि हे नाथ, हमें तो आपके जैसे एकमात्र आप ही हैं। यदि ऐसा न होता तो सही निपट निरादर निसदिन। इसको कहते प्रणय को, कहते ऐसा न होता तो हम निरादर दिन रात निरादर न सहते। रटी लटी आपके द्वार पर पड़े हैं प्रभु। क्या कर रहे हैं द्वार पर पड़े पड़े? रटी, आपके नाम को रट रहे हैं। कितना रट रहे हो नाम? यहाँ तो एक माला भी ठीक से नहीं हो पा रही है। कितना नाम रट रहे हो? बोले रटी लटी, नाम रटते रटते लटी। अस्थि मात्र हुई रेहु शरीरा, तदपि मनागम नहीं नहीं पीरा। दिन रात नाम रट रहे हैं। अंखणिया झाई पड़ी पंथ निहार निहार, जीवड़िया छाला पड़ा राम पुकार पुकार। सुखिया सब संसार है, खावे अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। श्री मीरा जी क्या कह रही है? मास गल गल चीजिया रे, करक रहा गलियाही, आंगुलियारी मुदड़ी मेरे आवण लागी वां, ना तो नाम को जी मासू तरक न तोर्यो जाए। लटी रटी लटी ऐसो घटी को तो, आपके द्वार पर पड़े पड़े न खाने की रुचि है, न पीने की रुचि है, न सोने की रुचि है। दिन रात आपके नाम को रट रहा हूँ। ऐसा न होता तो मैं कब का यहाँ से चला जाता, लेकिन इतना तिरस्कार सहने के बाद भी मैं यहाँ पड़ा हुआ हूँ। मलुकदासी का एक पद है, बड़ा सुंदर पद है। मायरी मायरी मुझे बिरह सतावे मायरी मुझे बिरह सतावे मायरी मुझे बिरह सतावे अरिछिन नींद नावे अरिछिन नींद नावे मायरी मुझे बिरह सतावे मायरी मुझे बिरह सतावे मायरी मुझे विरह सतावे माई विरह नींद न आवे विरह सतावे कबहू ना पाइए चैन बिनु दरस मेरे प्राण जादे कैसे के समझाइए बिनु दरस मेरे प्राण जादे कैसे के समझाइए मायरी मुझे विरह सतावे मायरी मुझे विरह सता द्वार जात डराऊं माई गुन जात माई गुन जने बैरने भई गुन जने बैरन भई जब ही सुनिया नंद नंदन सास सो कहने गई सास सो कहने गई गोपी भाव का पद है कहे श्याम सुंदर सांवल माई श्याम सुंदर सावल माई लागदा मुझे सोना लागदा मुझे सोना श्याम सुंदर सावल माई श्याम सुंदर सावल माई लागदा मुझे सो लागदा मुझे सोहना। कहे मलूकाई मिलिया, कहे मलूका आई मिलिया, आपते मन मोहना, आपते मन मोहना, मायरी मुझे विरह ततावे, मायरी मुझे विरह सतावे, मायरी विरह सतावे, अरी छिन नींद न आवे, मोही नींद ना आवे, अरे छिन नींद ना आवे, मोही कि श्री ठाकुर जी परम पूज्य ठाकुर श्री घनश्याम जी जब गीता वाट का विराजते तो सारे कार्यक्रमों में तो सम्मिलित होते ही थे और जैसी फुर्सत होती तो बाबा की कुटिया में सत्संग, एकांतिक सत्संग, केवल बाबा और ठाकुर जी दो ही रहते, तीसरा कोई नहीं। अब कैसा सत्संग होता होगा ये तो बाबा जाने ठाकुर जी जाने। और सवेरे जैसे ही जगने का समय होता 4 बजे बाबा स्नान के लिए चले जाते, ठाकुर जी कहते तुम स्नान करो अपना भजन करो, ठाकुर जी ऐसी आज्ञा का पालन करने वाले के फिर स्नान करके फिर सोते नहीं कि पूरी रात हो गई चर्चा करते करते अब सो जाएं, फिर स्नान करके भजन में लग जाते, फिर सवेरे से जो कार्यक्रम वहां चलते हैं वो सब कार्यक्रम होते। ऐसे ही काफी लंबा समय बीत गया, संभवतः महीना डेढ़ महीना हो गया, ठाकुर जी सोए ही नहीं। बहुत ध्यान से सुनो, महीना डेढ़ महीना हो गया, एक मिनट नहीं सोए, न दिन में न रात में, सोए ही नहीं। तो एक दिन प्रसाद पाके आए और प्रसाद पाके जहां कुटिया जहां दास भी रुका उस कुटिया में आकर के पूज्य बेड़मत कुंज वाले महाराज जी के लिए कुटिया बनी, छोटी सी कुटिया थी, हाँ। तो उस कुटिया में आके ठाकुर जी लेट गए, प्रसाद पा के आए लेट गए, क्योंकि महीना डेढ़ महीना हो गया तो सोए नहीं थे। और बाबा तो भिक्षा के बाद फिर कुटिया में चले जाते, फिर ठाकुर जी बुला तो दिन में भी सत्संग रात में भी सत्संग, तो बाबा विकल हो गए प्रसाद पाने के बाद आचमन के बाद, ठाकुर कहाँ गया ठाकुर कहाँ गया, बोले ठाकुर जी तो कक्ष तरफ गए हैं। तो बाबा स्वयं खड़ाऊं पहन के वहां तक चले आए और देखा कि ठाकुर जी गंभीर निद्रा में, मतलब तो इतने थके हुए थे, महीना डेढ़ महीना हो गया था तो लेटते ही सो गए। तो बाबा ने बड़े प्रेम से सिर पे हाथ पधराया, इतना सावधान साधक को होना चाहिए, बाबा का स्पर्श होते ही वो चौंक गए। बाबा ने स्नेह पूर्वक कहा, आशिक होकर सोना क्या रे, क्या कहा, आशिक होकर सोना क्या रे, संसार में जो आशिक किसी के हो जाते वो खाना सोना सब छूट जाता उनका, और हम ठाकुर जी के भक्त बनते हैं ठाकुर जी के दास बनते फिर भी खाने सोने में हमारा समय जा रहा है, कहते बाबा के इस वाक्य से ठाकुर जी का जो थकान आलस निद्रा वो कहाँ की कहाँ चली गई। और जब जब ठाकुर जी वहाँ विराजते तो इसी तरह से निद्रा को त्याग करके सत्संग अहर्निश साधन। और बाबा के शब्द हैं, पूज्य बाबा श्री राधा बाबा के शब्द हैं कि मैं सजी सजाई थाली लेकर द्वार द्वार पर जाता हूँ पर हर द्वार मुझे बंद मिलता है। केवल एक ठाकुर घनश्याम ऐसा है जिसका द्वार हर समय खुला रहता है। इसका मतलब है सत्पुरुष महापुरुष भाव की थाली में ज्ञान भक्ति वैराग्य के व्यंजन परोसकर जिमाने जाते हैं साधक के द्वार पर प्रायः साधक का द्वार बंद रहता है। हृदय खोलकर बैठोगे तो सब मिलेगा, हृदय खोलकर नहीं बैठोगे कुछ नहीं मिलेगा। हे प्रभु मैं रट करके इतना लटा दूबरा क्यों हो जाता, मैं भी खाने पीने सोने में ही मस्त रहता लेकिन आपके द्वार को छोड़कर मैं जा नहीं सकता। ठाकुर जी ने कहा कि तुम यहाँ पड़े हो द्वार पर, भीतर क्यों नहीं आते हो? भाई मने तो है नहीं, भीतर क्यों नहीं आते हो? तो महाराज जी गोस्वामी जी कहते हैं कि आपके दरबार में कुत्ता भी न्याय मांगने आया था, गिद्ध भी न्याय मांगने आया था, उल्लू भी न्याय मांगने आया था। उस समय जो न्याय मांगने आए थे तो तुमने कहा था कि फरियादियों को भीतर लाओ, तो उन्होंने कहा था कि नहीं हम दरबार के भीतर जाने लायक नहीं है। तो सरकार आप स्वयं चलकर पधारे थे। महाराज कुत्ता तो फिर भी बहुत अच्छा है, हम तो आपके द्वार के कुत्ते से भी गए बीते हैं, तो भीतर जाने का मेरा अधिकार नहीं है। विनय पत्रिका में कई जगह गोस्वामी जी ने कहा प्रभु दीजे द्वार पर हो, आप हमको अपने दरवाजे पर ही पड़ा रहने दो, आपके द्वार पर पड़े पड़े आपका नाम ले रहा। भगवान ने पूछा भीतर नहीं आते, चलो हम बहिमी बाहर आ जाते हैं, क्या चाहिए तुमको हमसे, क्यों पड़े हो यहाँ? तो कृपा सुधा जलदान मांगिबो कहो सो सांच निसो तो। हे भगवान आपकी कृपा रूपी जो अमृत का जल है, सुधा जल है, उस सुधा जल को मांग रहा हूँ। क्यों मांग रहे हो? सो सांच निशोतो, निशोतो का अर्थ है वह सचमुच ही अपने आप में बड़ा अद्भुत है, निराला है। आपकी कृपा रूपी स्वाति का जो जल है, सुधा जल है, अमृत है, वो अपने आप में निराला है। जिसको उसका स्वाद मिल गया है वही उसका अनुभव कर सकता है। कैसे कह कही जात गदाधर गूंगे को गुड़ स्वाद, ऐसी स्थिति है। हे नाथ मेरा चित्त जो है ना वो चातक तो है पर बड़ा चातक नहीं, बच्चा है। चातक का पोतो, पोतो माने छोटा बच्चा, पोता है। और वो पोता प्रेम रूपी स्वाति नक्षत्र की एक बूंद चाहता है। माने आप तो प्रेम के समुद्र हैं पर मैं आपकी कृपा रूपी स्वाति के जल की प्रेम की एक बूंद चाहता हूँ, एक बूंद भी मुझे मिल जाए। इसका आशय है कि एक बिंदु भी प्रेम का हमें प्राप्त हो जाए तो मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। मुझे आपसे न भोग चाहिए, न मोक्ष चाहिए, न ऐश्वर्य चाहिए, न रिद्धि सिद्धि चाहिए। हे नाथ मैं तो आपके प्रेम का भिखारी हूँ, आप प्रेम की एक बूंद मुझे दे दें तो मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। इसको कहते हैं प्रेम, इसको कहते हैं निष्काम प्रेम। और कुछ नहीं मुझे चाहिए। हे भगवान कभी कभी हमारा भी दुर्भाग्य जग जाता है। आपके द्वार पर पड़े रहने के बाद भी काल के प्रभाव से, कर्म के प्रभाव से हमारा मन कई बार आपका चिंतन छोड़ करके संसार का चिंतन करने लग जाता है। काल कर्म बस मन कु मनोरथ, कबहू कबहू कुछ भो तो। ये तो कबहू कबहू है, और हमारा आपका कबहू कबहू थोड़ी, हमारा तो कभी कभी मन धोखे से भगवान एक क्षण के लिए लगता है, बाकी तो दिन रात संसार की चर्चा ही हमें अच्छी लगती है। वो भी लगता कहाँ, खाना पूर्ति जैसी है। मन तो बढ़िया भोजन में लगता है, बढ़िया विश्राम में मन लगता है, भजन साधन सत्संग में हमारा बिल्कुल मन नहीं लगता। देखो तब तक हमारा मार्ग सही नहीं है जब तक हमारी रुचि संसार के व्यवहार में है, चाहे हम हो या आप हो, जब तक संसार का व्यवहार हमें रुचकर लग रहा है तब तक हमारे आपके जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ ऐसा समझ लेना। जब ऐसा लगने लग जाए जो तुलसीदास जी को लग रहा है, ज्यो मुद मैं बसी मीन बारी तजी उछरी भभरी ले तो गो तो। कई कई बार गंगा जल में विहार करने वाली मछली भी थोड़ी उछल कूद करके और वो जल के बाहर तट पे आ जाती है। अब देखो कल्पना करो, जेठ की दोपहरी है और गंगा जी का जल कितना शीतल होता है, उस शीतल जल में मछली विहार कर रही है और उछलती है मछली कभी कभी, तो उछल करके मानो वह गंगा जी की बालुका में आ गई। अब बालुका कितनी तप रही है, भभर कदम भभर जाना, कहते ना भूभरे में दे दो, भूभर में दे दो, भूभरे में दे दो, भूभर में दे दो, तो भूभर जैसा ही है वो। उतनी गर्मी में रेत इतनी भूभर जैसी हो जाती है, तो उसमें आने के बाद वो मछली कितनी देर वहां रहती है, तत्काल छलांग लगा के फिर पानी में चली जाती है। ऐसे ही कभी काल कर्म स्वभाव बस संग बस हमारा मन भी कभी एक क्षण के लिए संसार की ओर जाता है, लेकिन फिर व्याकुल होकर के फिर आपके चरणों में डूब जाता है। ऐसा जीवन बन जावे, ऐसा हृदय बन जावे, तो समझ लेना कि हाँ अब हम थोड़े थोड़े आदमी बने हैं, नहीं तो कुछ नहीं भैया। अस प्रभु छाड़ी भजहिं जे आना, ते नर पशु बिन पूछ विषाणा। बिना सिंह पूछ के पशु हैं, तो हे भगवान जैसे वह मछली धोखे से बाहर आ जाए और तत्काल व्याकुल होकर फिर जल में आ जाती है, ऐसी मेरा मन, मेरो मन अनत कहां सुख पावे, मेरो मन अनत कहां सुख पावे। सूरदास जी, जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनी जहाज पे आवे, मेरो मन अनत कहां सुख पावे। आपके नाम रूप लीला को छोड़कर मैं कहां जाऊं। हमको लगता है तीन टाइम चार टाइम सत्संग हो तो भी हमारी तो तृप्ति नहीं होगी। जब तक भगवत चर्चा नहीं होती तब तक ऐसे पड़े रहते हैं मरे मुर्दे की तरह, क्या कहें। उतनी ही देर जीवन का सुख मिलता है जितनी देर भगवान की चर्चा होती है। सब समय बर्बाद जा रहा हम लोगों का। अंतिम बात तुलसीदास जी कहते, जितो दुराव दास तुलसी उर क्यों कही आवत ओ तो। हे भगवान, आपने विभीषण शरणागति के प्रसंग में कहा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, कपट चल छिद्र न भावा, मोही कपट चल छिद्र न भावा, मोही कपट चल छिद्र न भावा, मोही लेकिन भगवान जितो दुराव ताहस तुलसी उर, मेरे हृदय में जितना दुराव छिपाव कपट है मैं अपनी वाणी से कह नहीं सकता। आपको तो वो ही कपट चल छिद्र ना भावा, मेरे भीतर तो वही सब भरा हुआ है, मेरी तेरी कैसे बने? बोले बन जाएगी, फिर भी बनेगी, बनेगी जरूर बनेगी। क्यों? तेरे राज राय दशरथ के, हे दशरथ नंदन श्री राम, अरे पहले जोतना पड़ा, फिर बोना पड़ा, फिर सींचना पड़ा, फिर फसल पकने के बाद काटना पड़ा, ये तो सबके राज्य में हुआ है, पर हे दशरथ राजकुमार राम राज्य में तो बिना जोते बिना बोए मिला है। हम न जोतेंगे और न हम बोएंगे, हम तो केवल आपके सहारे आपके द्वार पर पड़े हुए आपका नाम लेंगे, और फिर भी हमारा काम बनेगा बनेगा बनेगा, इसमें संदेह नहीं है। क्यों बनेगा इसकी चर्चा हम कल करेंगे, क्योंकि ऐसो को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर, बिन सेवा जो राम सरीस को नाही, नाही राम, ऐसो को उदार जग माही, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राम। धन्वंतरी जी का मन हो तो एकाद कोई सुना दे। नहीं हम बेरहा जाता, तुम्हारे प्रेम ने मोहन हमें पागल बनाया है, तुम्हारे प्रेम ने मोहन हमें पागल बनाया है, गुजरती मुझ पे जो जो है, नहीं हम से कहा जाता, गुजरती मुझ पे जो जो है, नहीं कहा जाता, कन्हैया तेरे दर्शन बिन नहीं हम तेरा जाता, तुम्हारा रास्ता तकते, तुम्हारा रास्ता गई पथरा मेरी आंखें, तुम्हारा रास्ता तकते गई पथरा मेरी आंखें न हमसे इंतजारी का, न हमसे इंतजारी का ये भारी दुख सहा जाता, न हमसे इंतजारी का ये भारी दुख सहा जाता। कन्हैया तेरे दर्शन अद्भुत प्रेम का मार्ग है, अद्भुत प्रेम का मार्ग है, अद्भुत प्रेम का मार्ग। न आता राम कहने में है, अद्भुत प्रेम का मार्ग। न आता राम कहने में, न मरते हमसे बनता है, न मरते हमसे बनता है, नहीं हम से जिया जाता। न मरते हमसे बनता है, नहीं हम से जिया जाता। कन्हैया तेरे दर्शन बिन नहीं हम से रहा जाता। बिरह का है बड़ा सागर, नहीं हम से तरा जाता। कन्हैया तेरे दर्शन नहीं हम से रहा जाता। हरे